بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فأرحب بإخوتي وأخواتي في هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح استكمالا لما بدأناه في اللقاءين السابقين كنا قد ذكرنا طائفة من الأذكار النبوية التي يستحب للمسلم أن يقولها في يومه وليلته ومن شأنها أن تحفظه من كثير من الآفات والشرور وهذه الحلقة أو هذا اللقاء إن شاء الله نضيف إلى ما ذكرناه مجموعة من الأدعية الدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة الدعاء هو العبادة إذا نظرت في أي عبادة نؤديها فهي عبارة عن دعاء نصلي ونصوم ونزكي ونقرأ القرآن كل شيء عبارة عن لأنك تطلب رحمة ربك والدعاء على الأخص أن ترفع يديك وتقول يا رب هذا عبادة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها كل الأمور الثلاثة يعني الحمد لله أفضل من بعض إذا كنت تدعو دعوة المهم أن ما يكونش فيها إثم لا تدعو بمعصية لا تدعو بشيء يقرهه الله ولا قطيعة رحم كالذي يدعو على أهله أو ولده الله عز وجل يعطي إما أن يستجيب له في الدنيا أو يدخر هذا له في الآخرة رفع لدرجاته أو يصرف عنه من السوء مثل هذا الدعاء والمحروم من حرم الدعاء لأنه كما ورد عن بعض السلف أظن عمر رضي الله عنه قال أنا لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة يعني إذا دعوت فما تحملش هم الإجابة لكن المهم أنك تدعو المهم أن تدعو لكن المحروم الحقيقي هو الذي يحرم من الدعاء يبقى عمال في بلاء أو في مصيبة أو في محنة ولا يخطر بباله أو لا يصبر على الدعاء أو يستعجل يقول لك أعمل يا دعيت عملت اللي علي لا ادعو وألح على الله عز وجل في الدعاء الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم dando continuidade às aulas das semanas passadas que nós falamos de alguns tipos de dhikr e direcionamos isso para várias etapas do dia momentos do dia que a pessoa com esse dhikr é guardado é protegido explicamos sobre ele e hoje nós vamos dar sequência falando sobre a du'a que é a súplica que é você invocar o nome de Allah azza wa jalla. E vamos falar de alguns tipos de du'a como o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam disse a du'a é a própria adoração porque quando você está fazendo adoração você está fazendo o quê? Você está fazendo algo para agradar Allah azza wa jalla, para ele te orientar para ele te ajudar, para ele te proteger e daí vem a palavra que a du'a ele é a própria adoração. Existe um du'a específico, aquele que você ergue as mãos e chama, clama pelo Criador, clama por Allah, invoca o nome dele. Essa é uma adoração também. E o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam diz: sempre que uma pessoa fizer um du'a que não carrega nenhuma maldade, que não ataque ninguém e que não seja um du'a relacionado ao laços familiares, para que se corte os laços familiares. Então, duas coisas: o dó não pode ter maldade e não pode ser motivo para cortar os laços familiares. Sempre que alguém fizer esse dua, ele vai ganhar uma das três: ou esse dua é antecipado a ele em vida, ou Allah guarda ele para a vida derradeira, ou então Allah alivia ele de um tormento que ia acometê-lo. Então o dua, de qualquer forma, ele é benéfico. De qualquer forma, as três coisas são muito bem-vindas. Então a pessoa tem que fazer o que? Fazer o dua. E o perdedor mesmo é aquele que não faz o dua, esse perdeu. Como disse sobre alguns seguidores ou companheiros do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, um deles disse: eu não carrego a preocupação de ser atendido, porque eu sei que eu vou ser atendido, basta que a pessoa faça o dua. A nossa preocupação é fazer o dua e deixa que o Allah Subhanahu Wa Ta'ala atenda e não se precipite em largar o dua. Eu já fiz muitas vezes o dua e não fui atendido. Não é dessa forma. O tempo de Allah é diferente do nosso tempo. Ele atende da forma que ele acha mais justa e benéfica para nós. E insista no dua. Allah gosta que insista. Então você tem que insistir ao fazer o dua. Repita ele várias vezes, vários dias. E não se preocupe que Allah atenderá. وإذا سئلنا كيف يستجاب دعاء العبد هناك